یہیں پر آئے تھے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ تبلیغ میں اصول ہے کہ زندگی مسائل کی روشنی میں گزارنی چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم نے تجارت مسائل کی روشنی میں 2000 صفحات, زراعت مسائل کی روشنی میں 2000 صفحات, طب مسائل کی روشنی میں 2500 صفحات اس پر کتاب لکھی ہے. تو میں نے کہا ماشاء اللہ, اگر ویب سائٹ پر ہو تو ہم اس کو وہاں سے خود ڈاؤن لوڈ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم یہ جدید ذرائع کو نہیں اختیار کرتے ہیں, ہمارے پاس چھپی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو مارکیٹ میں نہیں نکالا ہے. تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ نے تو بڑا کام کیا ہے. میں نے تو اپنے مولوی صاحبان سے کہا ہوا ہے, ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان عالم بھی ہیں, مجھے ایک مسئلے کی ضرورت تھی ابھی تک نہیں بتایا. تو بڑا حیران ہو گیا کہ 2500 صفحات میں لکھے کیسا مسئلہ کہے گا. میں نے کہا انٹرویوس انجیکشن میں جب خون کو کھینچ کر باہر نکال لیتے ہیں تو بدن سے باہر ہو جاتا ہے, یہ نجس ہو جاتا ہے, اس کو دوبارہ بدن میں داخل کرنا حرام ہے. اور ڈاکٹر پھر اس کو اندر داخل کرتا ہے. تو ایک انٹرویوس انجیکشن وہ ہوتا ہے جو لائف سیونگ ہے, اگر انٹرویوس اندر گئے تو مریض مر جائے گا. چلو اس میں پھر اس کی گنجائش کچھ بنتی ہوگی, لیکن جو مثلا میں نے کہا میرا بیٹا مجھے انجیکشن لگانا چاہتا, اس نے کہا انٹرویوس لگاتا ہوں. میں نے کہا کس طرح سے کہا کہ آپ کو درد ہوگا. میں نے کہا پر خدا درد کے لیے آپ میرا خون نکال کر باہر نظر کر کے پھر میرے بدن میں داخل کر رہے ہیں. تو یہ مسلم کی کتاب میں نہیں تھا, اس پر تحقیق کریں گے. ابھی اس بات کو سال ہو گیا کہ 9 مہینے ہو گئے وہاں بیٹھے ہوئے, 10 مہینے ہو گئے, ابھی تک جواب نہیں دیا. کتاب بھی نہیں دی. کتاب تو 2500 صفحات کی کتاب تو مطلب ہے کہ کم از کم 1000-1500 کی تو ہوگی, بہت سستی بھی اگر ہو تو. اصل میں وہ یہاں آئے تھے اور میرے خیال میں یہ جو تاجروں کے حوالے سے اور انہوں نے سارے علماء کو بھی اکٹھا کیا اور وہ فرما رہے تھے کہ اس کا طریقہ ایسے وہ ان کی یہ تھا ذہن میں کہ کتاب پڑھی جائے اور اس وقت سارے اطبہ موجود ہوں اور ہمارے کرام پھر ان کو ساتھ ساتھ ان کے وہ جو ہے نا تشریح بھی کریں. اور تو 2500 صفحات کی کتاب کو تو ایک سال چاہیے پڑھنے ایک دن نہیں, اس کو ایسے اس میں لائے ہر شعبے والے اپنا ایک وہ ٹائم کر کر کے اور تعلیم کا حلقہ لگائے ہیں. وہ تو ڈاکٹر صاحبان یا جو ہے تو ایک عالم ہمیں دیں خیبر اسپتال کے لیے, ایک ریڈنگ کے لیے, ایک کمپلیکس کے لیے, اور اس میں پھر وہ تو جن کی طلب ہوگی وہی سیکھ سکیں گے نا, باقی تو کم از کم اس پر کتاب آ جائے نا اور کتاب کو پڑھ کر جہاں جہاں ان کو کوئی ضرورت پڑے تو ان سے مشورہ کرتے رہیں, علماء سے بات کرتے رہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. اچھی بات. کلیم صاحب ہے بیٹھا ہوا, کلیم صاحب ناصر صاحب کے پاس آپ گئے تھے نا علاج کے لیے, تو آپ نے اس سے پوچھا کہ علاج معالجہ کیا چیز ہے. یہ وہ پروفیسر ہے جس نے 60 سال گزارے ہیں اور آدمی کی اس طرح آنکھیں ادھر موڑے بند کی آدمی کی اس لیے سنتا ہے, ڈائگنوز کر لیتا ہے, اس کو ٹیسٹ میں ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس نے کیا کہا آپ کو, آپ خود بتائیں علاج معالجہ کیا ہے. روحانی چیز ہے, تعلیم تجربہ 90% روحانی ہے. ہاں جی یہ 90% روحانی ہے, 10% پھر باقی ہے. 90% روحانی کیسا ہے کہ ڈاکٹر کی ہمدردی, خیرخائی اور اس کا تقویٰ, اور مریض کا اعتبار, اعتماد اور اعتقاد اس پر. ہاں جی یہ 90% تو یہ ہے, باقی پھر آگے ہے 10% پھر دوائی ہے, ٹیسٹ ہیں وغیرہ. تو یہ صورت حال ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میڈیکل ایتھکس. ہاں جی اب یہ دہلی میں جو حکیم گزرے ہیں, کئی داستانیں ہیں جی, کتابوں میں ان پر بات آئی ہوئی ہے کہ اس طرح ہوتا تھا کہ نیچے آدمی رسی پکڑتا تھا, ایک سر آپ دوسرا وہ پکڑتے تھے تار ہوتی تھی کہ رسی ہوتی تھی کوئی دلت سر لوہے کی تار تھی ہاں تو اوپر سے نسخہ لکھ کر بھیج دیتے تھے تشخیص بھی کر لیتے تھے نسخہ لکھ کر بھیج ایک دفعہ مذاق اڑانے کے لیے لوگ گئے اس تار کے ساتھ بھینس کو باندھ دیا تو انہوں نے اوپر سے لکھا کہ 10 کلو بھوسا 2 کلو کھل اور 4 کلو چوکر یہ اس کا علاج ہے کتابوں میں لکھے ہوئے نا کل ہی میں نے ساتھیوں کو سنایا تھا آپ کو پھر سنا دیتا ہوں کہ اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں یا جن بال بچوں کا میرے ذمہ ہے علاج اس سلسلے میں کیا کرتا ہوں میں جو ہے تو ایک بس ایک حکیم کو پکڑا ہے آج کہ صفاتی نام جو ہے نا تو اصل میں تو اللہ کی صفت ہے باقی انسانوں پر بھی استعمال ہوتے ہیں تو حکیم اصل میں اللہ ہے باقی علاج کرنے والے کو حکیم کہتے ہیں میں تو ایک حکیم پکڑی اور کیا کر یا اللہ تبارک و تعالی میں آپ کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اے خدا پاک میں ڈاکٹر والا معاملہ نہیں یا اللہ کا جو مسکین والا معاملہ میرے ساتھ کرنا ایک ڈاکٹر کا بیٹا بیمار ہوا لاہور میں میننجائٹس گردن توڑ بخار سرطان جسے کہتے ٹیسٹ کر کر کے ساری لاہور کے لیبارٹریاں شام ہو گئی تشخیص نہیں ہوئی کسی نے کہا یہاں جرمن ایک جرمن لیبارٹری ہے تو وہ مائکرو بیکٹیریم ایویان اسرائیل جو ایویان کرتی ہے مائکرو بیکٹیریم ٹوبرکولوز ایویان وہ جراثیم جو پرندہ میں ٹی بی کرتا ہے اس کا ٹیسٹ کرتی ہے تو انہوں نے جب ٹیسٹ کیا تو اس کا جو ہے تو مائکرو بیکٹیریم ٹوبرکولوز ایویان کے میننجائٹس نکلے تو مجھے سنایا کہ کسا سنایا میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال علم تجربے کو شکست دینے کے لیے اس طرح کیا ہے کہ اس کو احساس ہو کہ میرا مال دولت علم تجربہ ویسے شکست خوردہ ہے ذات الجلال کی وہ تھے قاہرہ کے آگے رہتے فرار کر یا اللہ ڈاکٹر والا معاملہ میرے ساتھ نہ کر یہ کہ یا اللہ کوئی آسانی کا راستہ کھول دے اس طرح ہو گیا کہ تو اس میں بال بچوں کے بال کے بارے میں تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے بچوں کے بچ کے بارے میں بال کے بارے میں نہیں ہوتا کیونکہ بیوی جو ہے وہ تو خاوند اس کے نزدیک سب سے ناقص رائے خاوند کی ہے چلیے یہ کہانی آپ کو سنا ہے بڑی عجیب بڑی گرافکس کا سوال ڈالا سر دیکھیے سر میں سوات گیا ہوا تھا امتحان لینے کے لیے اس کا سیدو میڈیکل کالج میں واپس آیا اور میں نے اندازہ لگایا کہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ میں گھر پہنچوں گا تو جو وضو ہے اس کے ساتھ جلدی عصر کی نماز پڑھ لوں گا اس کے بعد پر تقاضا ہوگا وضو توڑنے کا تو وضو توڑ کے پھر میں وضو جب توڑوں گا تو مغرب پڑھ سکوں گا جو میں داخل ہوا تو گھر والی شروع ہو گئی کہ لیتا ہوگا راجا سر نما نے گردی ہو کلا کم جائے کلا کم جائے کیا جو ماں ہے اس تفوس نہیں چاہتا ماں ہو دادی میں کہا تو باروں کا خدا مزید تو نماز میں نے پڑھ لی تو فروغ شروع ہو گئی تو میں نے کہا کہ تشریف مجھے دیر دور گھر رہا جاتا باروں کا وہ کر کے نکلے بہت سوائے سوائے تو اس نے کہا میرے کان میں درد ہے میں پہلے جب اس نے کہا تھا داخل کرتا تو میں اس کی فرض نماز میں نے شروع کی نا شغل بردس یہ ایک تصور کا طریقہ ہے آپ نے سیکھا ہے مدرسہ تو آپ سیکھنے کی شوق ہو تو پھر شغل بردسی میں ہلکا ہوتا ہے اور نماز کے دوران ہوتا ہے اور نماز کے خوشو خوشو پر فرق نہیں آتا اس میں تو اس میں ہلکا ہو گیا کہ اس کا اوٹائٹس ایکسرنا ہے اور علاج اس کا آگمنٹین ہے تو میں نے اس کو اچھا اور یہ ہم تو کلاسیکل میڈیسن پڑھے ہوئے ہیں نا جو ٹیسٹوں کے پہلے کے لوگ ہیں ہم ٹیسٹوں کے بغیر ہم ڈائگنوز کرتے تھے تو کان کا درد ہو نا تو اس کے لیے یہ ٹیسٹ ہے اس طرح پکڑنا اگر درد ہو گیا تو ٹائٹس کرانا اس سے نہیں ہوا تو پھر ہوا تو ٹائٹس میڈیا اس پر نہیں ہوا تو پھر اور آئے تشخیص ہے تو خیر میں نے ایسے اس کے لیے بھی کر لیا تو پین فل تھا آج کی موومنٹ ہوتا ہے, گھر والی کہتی دیتا ہوں گا آج اسپیشلسٹ تھا, تو میرے قریب دوسرا پروفیسر تھا یونٹی کا پروفیسر, تو اس کے گھر پر یہ گئی صبح سویرے, تو اس نے کہا کہ بیٹھتا تھا نا گورو اسپتال تلاشے نالتا مشینوں نے ارے تھا دیا گورو, تو میں نے کہا سر سارا کرو لے کر خدا دو خبر ہے جی وہ نظام نہ کرو جی بیا تلی دیا گئے بیا او پی ڈی نہ ہو شرط سر بعد او ٹی وا ہو وارڈ وانی, تو اس کو ڈھونڈتے رہے ہیں, پھر اس کو ذرا شرم آئی ہے کہ میں نے وہاں نہیں دیکھا, دیکھوں اگر وہ آئے ہوئے ہیں تو وہ نکل کر ان کو ڈھونڈا ملے نہیں ہیں, کہتے آگے ہوئے تو بغیر مشین میں نہ پڑے گا اسپیشلسٹ ہے آدھے بغیر مشین پیسے, تو میں نے کہا اس کو میں نے ٹیلیفون اٹھایا باہر سے یونٹی اسپیشلسٹ کو میں نے ٹیلیفون کیا, میں نے کہا صحیح رہا جی جی چلتا ہے دوڑ کے میرا داخ پل ٹول ڈول ڈبل ہے واخلا جو آلے بالے ہوتے والے کو انتظام رکھو خدا جی آ گیا جی, تو اس نے جو دیکھا تو اس نے کہا ٹائٹس کرنا اور آگمنٹین ڈی ایس, تو میں نے اس کو کہا وہ بیٹھے کو سارا آگمنٹین ڈی ایس راوڑا ڈی ایس کو زور سے کہا نا جو کہے کہ دوائی بدلی ہوئی آگمنٹین ڈی ایس ہے ایک مجھے خود سر میرا چکرایا لیکچر کے دوران گننے سے بچ کے لیکچر میں نے دے دیا, میرا خیال ہوا کہ تو نیورولوجی کا مسئلہ ہو گیا ہے, میں اوپر لکھے سیڈ سو نیچے نیورولوجی کا پروفیسر لیکچر دے کر نکلنا ہے, تو میں نے کہا سردار علم علم مما تو سب غلط ہے دیکھی, تو اس نے کہا چل رہا سر موشن مانو سر کر دو, تو اس نے کہا کہ راشی جب تفصیلی معائنہ ہو ٹیسٹ نہ سب باقی سے کسے دیں, وہ جب میں گیا تو منگو اقبال لکیم صاحب سر خبر کال نمک دے سر خبر رضیش بھائی, تو چارج میں نے پڑھی اقبال کی نماز تھی دعا مانگی یا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا تو آپ کے ساتھ ہی کانٹیکٹ ہے, وہ تو فیملی پوزیشن ہے کہ پکڑا ہوا ہے, تو اب اس کا کیا ہوگا, تو مجھے کوئی کیسے دل میں کہہ رہا ہے کہ اپنا بلڈ پریشر چیک کر لو, میں نے بلڈ پریشر چیک کیا 100/60, وہ جا کر نمک چائے میں نمک پانی میں نمک سب میں نمک کیا جی, دوسرے دن جو ہے تو 105/65 ہو گیا, بس سب چکر بند, اتنی سادہ سی بات تھی, اس کے ہاتھ چڑا ہوتا نا تو سی ٹی اسکین جی فلانا فلانا فلانا, چلو پیسے کا مجھ سے نہ رہتے تو تب بھی گورنمنٹ کا تو اچھا خاصا کا بڑا ہو جاتا, مسئلہ آسان اتنا سے صرف یہ کہ وہ ایک مانگنے کی بات ہے, مانگنے کی بات ہے کہ آدمی کے ایک دعا ہے مسلم علامہ واقعتن علامہ ہاں کا واقعت الولید, اے اللہ مجھے ایسا پال جیسے چھوٹے بچے کو ماں پالتی ہے, چھوٹا بچہ اس کو مارے تھپڑ تو اس کی جھولی میں گرتا ہے اور نہ دے پھر بھی اس سے چمٹتا ہے اور پھر روتا ہے اس کے آگے جی پھر فریاد کرتا ہے یہاں تک گھنٹے گھنٹے لگاتا ہے آخر اس کا مسئلہ حل کرا کے پیچھے ہٹتا ہے, تو انسان کو جو ہے جی ایسا تعلق اللہ کی ذات ذل جلال کے ساتھ, ٹھیک ہے جی یہ ابھی بوکیلہ کی حکومت تھی نا اس پر تین اس پر یہ سوشلسٹ تھا اور بڑا سخت آدمی تھا, ملک میں اتنا حالات اس کے تھے کہ گاڑی میں پھر سکتا تھا مزار میں گاڑی پھرتا تھا, کوئی پردے والی عورت تھی گاڑی سدھر کر اس کا دکھا بتا کر ایسے پھینکتا تھا, اس ٹیونس میں تبلیغ کا کام پہنچ گیا اور ایک لڑکا تھا کسی انگلش میڈیم اسکول کا طالب علم تھا وہ تبلیغ کے کام میں لگ گیا, مصدق اس کا نام تھا, اور یہ مصدق جو تھا اس نے پگڑی باندھ لی اور سنت زندگی اور سب کچھ ہو گئی, تو بجائے تبلیغ والوں کے ان کے محلیہ مدرسہ تھا اس کا مولوی صاحب رپورٹ ہو گیا کہ اس کے ذریعے سے یہ تاریخ پھیل رہی ہے آگے چل رہی. تو انہوں نے مولوی صاحب کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا. جیل میں رکھا رکھا ایک دن مولوی صاحب سے کہا کہ آپ کو آزاد کر رہے ہیں, آپ کھانا کھائیں اور جائیں. چاول اور مچھلی اس کو کھلائی. جب گھر پہنچا تو اس کو اندازہ ہوا کہ مجھے انہوں نے زہر دے دیا. تو اس نے وضو کر کے دورے کا نماز پڑھی اور بس وہیں بھات پا گیا. تو اس پر جو ہے اس کا مدرسہ بند نہ ہوا اور یہ مصدق والے لوگ ٹھیک نہ ہوئے. پھر انہوں نے مصدق مدرسے کو ختم کر کے اسکول بنایا, انگلش میڈیم سے اسکول بنایا, اور اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. اس کو ایک ایسے جیل میں ڈالا جو غار میں تھا, تاریخ غار میں, جس میں معذور لوگ قید میں تھے, کسی آنکھ نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, اور سانپ بچھو اس میں ہیں. تو انہوں نے کہا اس کو ایک دو تین دن اندر رکھا تو یہ جگہ پر آ جائے گی. اس کو اندر رکھا تو اس نے جا کر وہاں پر تبلیغ دعوت کا کام شروع کر دیا اور نماز ذکر فکر لگ کے اللہ اللہ کرنے میں لگ. دو تین دن کے بعد یہ لوگ آئے اس کو نکال لینے کے لیے, تو یہ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک سانپ آیا, اس کو لپٹا ہے اور ایسے فن کیے ہوئے کھڑا ہے. تو پولیس والے آگے ہوتے سانپ ان کو مارتے ہیں. ان کو اندازہ ہوا کہ سادن پر تم قابو نہیں پا سکتے, سانپ کی حفاظت میں. یہ سانپ یہ چلے گئے جی, سانپ سے ہٹا. دوسرے وقت نہ کر گرفتار کر کے لے گئے, اس کے پھانسی کا حکم ہو گیا. اور پھانسی کا طریقہ وہاں الیکٹرک سیل میں ڈالنے کا تھا. اس کو الیکٹرک سیل میں ڈالا, رات کو بجلی اس پر آن کی اور صبح پھرا کر لاش نکالتے تھے. تو صبح جب آئے سیل کو کھولا تو یہ نیند سے زندہ سلامت نکل کر باہر آ گیا. اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب انہوں نے مجھے اندر چھوڑا اور بجلی انہوں نے آن کی تو اس نے میرے سارے بدن کو جکڑا ایسے. کہ میں نے دیکھا کہ ایک چوہے کی طرح مخلوق اس میں داخل ہوئی اور اس نے بجلی کی تاروں کو دانتوں سے کاٹ کر کاٹ بجلی ختم. کہتے میں اتنا نڈال تھا کہ میں گرا ایسے, تو گرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ چوہا جتھا تکیہ بن کے میرے سر کے نیچے ہو گیا اور میں لیٹ گیا. اور صبح جب تم آیا اور مجھے دکھایا اگر تم کمر باندھ کر حق پر قائم ہو جاؤ تو آج بھی ہو جائے گر, ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج ہمارا نعت خوان نہیں آیا ورنہ پڑھ کر سناتا آپ کو یہ شعر. آج بھی ہو جائے گر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ہمارے امیر صاحب اجتماع سے ہو کر آئے ہیں نا, تو ان کو سنا دیں یہ واقعہ, بھی سنا دیں پھر دعا کرتے ہیں. اس طرح ہوا کہ رائن کا درمیانی جگہ نو جگہ پر آ گئی, جیسے کہ کنواں ہوتا تھا, یعنی اس پر ارٹ ہوتا تھا اور ارٹ پر اونٹ ہوتا تھا, وہ پانی نکالتا تھا. بھائی اللہ صاحب کہتے کہ مصنون طریقہ ورٹ ہو اور اونٹ ہو. تو ایک دفعہ ایک لڑکا آیا ہوا تھا پنجاب کا, وہ رات کو جوں اٹھا ہے دیوان حال بھی تھا, وہ کنویں میں گر کر مر گیا جی. تو اس میں اب بریلویوں کا بہانہ مل گیا, انہوں نے رپورٹ کر دی کہ انہوں نے آدمی کو مارا ہے اور ایسے ہی آدمیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور پیسے اس سے لے لیتے ہیں. کچی کوٹھی اس کے پاس ایک قصبہ ہے جہاں تھانہ رائےبند کا تھانہ کچی کوٹھی میں ہے. وہاں کا تھانے دار آیا اور اس نے کہا مدرسے کے محتمم کون ہے؟ تو میاں جی عبداللہ صاحب ایک بزرگ ہوتا ہے جنہوں نے پہلی 60 کنال زمین رائےبند کی وقف کی ہے نا, یہ میاں جی عبداللہ نے کی ہے اور باقی بعد میں انہوں نے پھر خریدی ہے اور کی ہے. پہلے 60 کنال ہے, 160 کنال ہے وہ انہوں نے کی تھی. تو یہ ان پڑھ آدمی تھے, بالکل ان پڑھ آدمی تھے, اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کے ڈاکوؤں میں سے ان کو وصول کیا تھا. انہیں زندگی پھر بدلی تھی اللہ سے اللہ والے تھے. جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا یہ محترم صاحب ہے, کہا تم جو ہے لوگوں کو مارتے ہو پیسے لیتے ہو, یہ ہے بڑی وہ برا بھلا کہہ رہا ہے رسول اللہ ہے جس طرح کہ پولیس والوں کا طریقہ ہوتا ہے. اس نے کہا دیکھ بھائی ایک اللہ کا بندہ آیا تھا گر گیا وفات پا گیا, ہم نے تو ایسا نہیں کیا نہ ہم ایسے کرتے ہیں. آج ذرا جواب جو پھر اور گرم ہو گیا اور بھڑک رہا ہے. دوبارہ انہوں نے کہا کہ دیکھ بھائی آیا تھا آدمی گر کر مر گیا, ہم نے ایسا نہیں کیا, اور گرم ہو گیا. جب آپ آج نہیں کریں تو وہ بدتمیز آدمی اور متکبر آدمی کا طریقہ ہوتا ہے, آج نہیں کرنا تو اور بھڑک ہو جاتا ہے اور بھڑکا جاتا ہے. تین بار جب ہو گیا تو اس پر جو ہے تو میں جب نے کہا دیکھ اللہ کا عذاب آ جائے گا, بس میاں جی کی یہ بات نکالنے نہیں تھے کہ اس آدمی گرا اور ہائے ہائے ہائے درد درد اٹھایا جی اسپتال کے پیپٹر کلسر پر فریٹ ہو گئے, میدے میں سوراخ ہو گیا آدمی, بس اسپتال میں داخل ہے علاج ہو رہا ہے. بیوی اس کی آئی معافی مانگنے کے لیے کہ میاں جی اللہ کے لیے معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا بیٹی ہم نے تو بتیرو تمہارے خاوند کو سمجھائے ہو پر وہ مورخ ہو. میں بات بول بول زبان ہے نا کہ ہم نے تمہارے خاوند کو بہت سمجھایا تھا لیکن وہ مطلب تکبر تھا, تو اب ہم کیا کریں. میں تو وہ میں آپ سرد کر رہا تھا نا کہ آج بھی ہو جائے گر ابراہیم کا ایمان پیدا, آ کر سکتی انداز گلستان پیدا. جب تیرے جرنیل گئے پرویز مشرف کے وقت کے اور مولوی گئے پاکستان کے ملا عمر سے مذاکرات کرنے کے لیے, اسے کہا کہ اسامہ کو حوالے کر دو, تو اس نے کہا قرآن و حدیث سے مجھے دلائل دو کہ اس کا حوالے کرنا میرے لیے جائز ہے. مولوی صاحبان نے کہا اس کے تو کوئی دلائل نہیں ہے. پھر اس نے کہا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا, نے کہا اس کی آپ پرواہ نہ کریں. وہ جنرل محمود تھا اس نے بات کی, اس نے پھر اکیلی بات کی تھی, اس نے جو بات کی تھی تو وہ پھر روتا ہوا نکلا تھا باہر. اس کے بعد اس نے پھر کنٹینیو بھی نہیں کیا, اس نے پھر پارا ہو گیا تھا جی, بفور ٹائم ریٹائر ہو گیا تھا. بفور ٹائم یہ بھی اس کو پرویز بھی مشورہ بھی نکالنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو بھی ایسے آدمی پسند نہیں تھے جس نے جب ٹیک اوور کرنے کے ساتھ دو کتے جب اٹھائے تھے نا, تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں میس میں شراب آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو محمود ہی اٹھا تھا, اس نے کہا کہ اس لیے ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا انقلاب میں کہ آپ ایسی حرکتیں کریں گے. جی اچھا ہماری ایک ملاقات سے ہوئی تھی, ایک دفعہ ہماری ملاقات محمود سے ہوئی تھی. جی کیا تھا اس وقت پھر یہ پشاور کا کور کمانڈر ہو گیا تھا بعد میں. اچھا اچھا پھر میرا خیال ہے جس وقت یہ ڈی جی ایس آئی تھا اس وقت اسلامی کالج میں اس کو بلایا تھا ایک فنکشن کے لیے, مسرت صاحب نے بلایا تھا, پھر وہاں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. اس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کریں گے. اس نے کہا کہ میرے پاس کلاس میں کاپر سوکھی روٹی ہے, بس یہی جہاز کا سامان ہے. عید الحمد استاد نے قرآن پاک کی آیت میں حکم دی اور میرے پاس ہے, جتنا بس ہے اتنی تیاری کروں گا. یہ نہیں کہا کہ ایٹم بم بناؤ اور وہ کرو, جتنا بس اتنی تیاری کر لو, باقی اللہ پر بھروسہ کر کے قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. سیاسی لوگ لکھتے ہیں نا, وہ آپ سیاسی پر لیڈر کا نام لکھتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ پاک قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. جب قدم بڑھا کے تو دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. حیرت انگیز ہے. نہیں جی فیصل صاحب کابل میں حالات ٹھیک ہے؟ حیرات میں ہو کہ کابل میں ہو؟ کابل میں. اچھا ان کا وہاں کاروبار ہے نا. عبداللہ صاحب کہیں مجاہد کوئی آیا لڑے پر کاروبار ہے وہاں. ایسے بڑے شہروں میں کاروبار عنومان کے ساتھ ہو سکتا ہے, ایسے ہی آ رہے ایسے پشاور میں دھماکے بھی ہیں, سارے کام بھی ٹھیک چل رہے ہیں. مجھے باہر ملکوں سے لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں, آپ کا کیا حال ہے, آپ خطرے میں تو نہیں ہیں؟ بے خطرے میں میرے ایک دوست ٹیلی فون کیا انگلینڈ سے کہ ڈاکٹر صاحب جی سدھا پہ خور جائیداد زما خرچ کا اور زما بچی پنجاب تو لے گا. میں بولے ارباب سے بولے مجھے حالات خراب ماں ماں ہو جمے جمے ادار کر ٹیلی فون کر اور بل دے اور فا کے نام ہاں پارام ناستے تلاشا پاکستان تب خیر بھائی تو یہ بات کیا چند دنوں کے بعد خیر بڑے لوگوں سے ڈرایا ہوا تھا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله